وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الآن يقرأ القرآن إن شاء الله تعالى الأستاذ المقري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي حفظه الله تعالى، الذي أوتي مزمار من مزامير آل داود فيه لذة وحلاوة. الله أكبر. الشيخ الأستاذ محمد يحيى الشرقاوي المصري حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باي خاموش، بھائی اٹھ کر کھڑے نہ ہو، داد دیں اللہ اکبر کھڑے نہ ہو، اس کو تلاوت کرنے دیں. استاد، ایک بات میں یہاں آپ کو بتلاتا چلوں کہ استاد محمد یحییٰ الشرقاوی، ایک عجیب بات آپ کو بتلاتا چلوں، ابھی مجھے گھر میں بتا رہے تھے شیخ منصور جمعہ منصور، وہ کہہ رہے تھے کہ میری تلاوت سننے کے بعد انہوں نے تلاوت شروع کی، اور پھر کہتے ہیں جب یہ بچے تھے اور میں اس وقت جوانی میں تھا، اب تو شیخ ماشاءاللہ بوڑھے ہو گئے ہیں 50 سال، مگر پتہ نہیں چلتا ابھی بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. شباب اللہ شباب شباب شباب. تو شیخ فرما رہے تھے کہ میں جب ان کی کریے کے اندر ان کی بستی میں جاتا تھا اور یہ ٹائپ لے کر آتے تھے اور میری تلاوت کو ریکارڈ کرتے تھے اور پھر سنتے تھے اور پھر مجھے کہا کرتے تھے کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آج انہی کے ساتھ ان کا پہلا سفر پاکستان ہوا ہے، اور ان کو یہ ان کے آنے کا اتفاق بھی ایسے ہوا ہے کہ انٹرنیٹ پر ان کی تلاوت سنی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، مختلف لہجات میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. حالانکہ اصولاً شیخ کو بعد میں تلاوت کرنی چاہیے تھی، مگر شیخ نے خود فرمایا کہ میری عمر گزر چکی ہے، میں نے بہت تلاوتیں کی ہیں، لہٰذا میں اپنا وقت جو ہے ان کو دیتا ہوں. تو الحمدللہ ان کو آپ داد دینا، مگر یہ جو ہے نا اس طریقے سے داد نہ دینا جیسے ہم آپ دے رہے ہیں. ہاں کھڑا نہ ہوئے، باقی اللہ اکبر ضرور کھل کر داد دیں. مصری داد جب ان کو ملتی ہے پھر یہ پڑھتے ہیں، مگر داد کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز نہ کریں. بھائی یہ اپیل ہے کہ یہ بانس کو زور نہ دیں، یہ گر نہ جائے، یہ حد ہے، باؤنڈری لائن ہے، آپ ذرا اسے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ویسے بھی قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جیسے شیخ نے فرمایا ہے اس طرح آپ داد ضرور دیں، لیکن یہ جو اپنے سے باہر ہو جانا، یہ قرآن مجید اس کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اللہ کا منشا ہے. جزاکم اللہ ماشاءاللہ. شیخ محمد یحییٰ الشرقاوی امامکم انشاءاللہ تعالی یقرأ القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله ما شاء الله. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله الله ما شاء الله. واذكر اسم ربك وارتفع واصيلا. الله ما شاء الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. اصبر يا قوم لربك. اصبر يا قوم لربك. ولا تطيع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت وأجملت. ما شاء الله بارك الله في عمرك. واذكر اسم ربك. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فاصبر يا قوم لربك. ولا تطع منهم أفضل ما شاء الله أفضل. إنما ويدعون وراءهم يوما ثقيلا. الله نحن خلقناه وشددنا أسرهم. نحن خلقناه وشددنا أسراره. الله وإذا شئنا بدلنا الله. إن هذه تذكرة ما شاء الله ما شاء الله حق ما شاء الله ما شاء الله. إن هذه تذكرة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. فمن إلى ربه سبيلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ما شاء الله. اللهم زد فزد يا شيخ يا شيخ حبيبي احسنت ما شاء الله واجمل واخر. ان الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. الله الله والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن هذه تذكرة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله ما شاء الله ما شاء الله. فمن ما شاء الله. اللهم زد فزد يا شيخ يا شيخ حبيبي احسنت ما شاء الله واجمل باخر. ان الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. الله الله. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن ما شاء الله رضينا ما شاء الله رضينا يا شيخ بارك الله في صوتك سبحان الله رفع سمك ما فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة ما شاء الله لعبرة لمن يصبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ احسنت واجمل ولا الله بعد ذلك دعاها اخرج منها الله والجبال أوتانا متاعا لكم ولأنعامكم. الله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ المقري محمد يحيى الشرقاوي کی تلاوت کے بعد یہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے. آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیے, اسٹیج کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کیجئے, یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. آپ کی بڑی